zajawkę, masz rap, grę, spierdalaj. Ja piszę jak jest, to podwana. Trzeba mi jaja, ekspres ajan. A ej, mam właściwie małe, moja faja. Ja stawkę podwajam. Ty masz zajawkę, masz rap, grę, spierdalaj. Ja piszę jak jest, to podwana. Jest napisane, gdzie mają chodzić, co mają mówić, co mają robić, by w sobie Boga zbudzić. Co ja mam zrobić? Nie lubię ludzi, wiem o co chodzi. Nie lubię godzić się na coś, co mi nie podchodzi. Nie lubię nudzić, mam w dupie i mnie nie obchodzi. Co mówią ludzie o mojej dupie i obozi? Wiem co wychodzi mi, to samo co ci nie. I kiedy mówię, a barany mówią. Nawet jeśli jedna na dwie owce czegoś chce, to chce sprzeciwić się. A to jest głupie, bo nawet jeśli jedna w grupie chce sprzeciwić się, to wilk i tak ją zje. I ma to w dupie. Siedzę na ławce, bawię się telefonem i zaraz przyjdzie ziomek. Zapierdoli mi się gibonem i dzwoni dzwonek i słyszę go w słuchawce. I myślę, kurwa, mogę uważać się za znawcę. Kolejna seria o ustawce na ławce, o trawce i zajawce. Może czas myśleć, czego w życiu ja chcę. Może czas słuchać siebie, nie ziomów na klatce. Może czas robić coś, nie czekać, aż się zachce. Jest przejebane, jak ludzie mają nasrane. A jeszcze bardziej wkurwia mnie, że mówią to w membranę. Prawdą stają się słowa, które są wydrukowane. Bezpardonowa walka o przetrwanie. Sterwane, bo jesz to co jest, czytasz to co masz czytać. Wciąż nic nie chytasz, pytasz po to by pytać. Chuj mnie to boli, ziom, skończ pierdolić. Chuj mnie to boli, tylko skończ, skończ. Trzeba mi jaja, jak super saiyan. A ej, mam właściwie małe, moja faja. Ja stawkę podwajam. Ty masz zajawkę, masz rap, grę, spierdalaj. Ja piszę jak jest, to podwana. Trzeba mi jaja, ekspres ajan. A ej, mam właściwie małe, moja faja. Ja stawkę podwajam. Ty masz zajawkę, masz rap, grę, spierdalaj. Ja piszę jak jest, to podwana. Jest przejebane, jak ludzie mają najebane. To, że mam dość, zostanie wykrzyczane, będę hamem. Powiem to wprost, masz coś, to idź tam za nim sane. Jak jesteś gość, to wyprosi jej cały klamę. Mam sobie złość, masz w nosie kość, mam sobie ranę. To jest to coś, za co postawiłbym pod ścianę. Nie znają szyją i mają poużywane. Tak to jest, jak ktoś ma coś niepoukładane. Chuj z wami ulicami, na uszach noszę buli. Z wami tymi ulicami muszę, bo serio wystarczy, że mam to w telewizorze. Tam to pomiędzy debilami stereo w kolorze. Może zul, pysk, suko. Mówię to pustym dupom. Mówię to im i udupom i chuj z tym. To nie ma nic ze sztuką. Mój styl mówi stul, pysk. Nie gadaj głupot. Jest przejebane, jak ludzie mają najebane. Co siedzi w głowach, słowa wciąż te same powtarzane. Puste jak browar, 6-7-8 zdanie. Znamie, znamie na pamięć, mamy zapisane pojebanie. Mam tego dość, masz w głowie coś, masz swoje zdanie. Ktoś dał ci głos, masz ci los, proszę o wysłuchanie. Odpierdolisz, jak stary alkoholik. Ja słucham i mnie boli, bo nie wierzę, że można aż tak pierdolić. Jesteś głupi, na wyspach mówią stupid. Za oceanem mówią stupid. Więc stul, pysk, córko, żeby się nie wygubić. Jesteś głupi, na wyspach mówią stupid. Za oceanem mówią stupid. Więc stul, pysk, córko, żeby się nie wygubić. Trzeba mi jaja, jak super saiyan. A ej, mam właściwie małe, moja faja. Ja stawkę podwajam. Ty masz zajawkę, masz rap, grę, spierdalaj. Ja piszę jak jest, to podwana. Trzeba mi jaja, ekspresajan. A ej, mam właściwie małe, moja faja. Ja stawkę podwajam. Ty masz